Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Şaşırdınız çünkü Ömer Madre'yi bekliyordunuz galiba. Yok yani. Yok, evet, kendisi yok. Ufak bir soğuk algınlığı sebebiyle birkaç gündür yayınımızda bulunmuyorken bulunmuyorlar. Ama önümüzdeki sene olacaklar. Yılın, evet, bizim de son programımız zaten. Evet, hatta Açık Gazete'nin 2018'deki son dakikaları diyebiliriz herhalde. Evet efendim, son dakikalardayız. Gündemimizde ne var acaba? İsterseniz seneyi de değerlendirmek isterseniz ayrı bir şekilde onun için de vakit ayırabiliriz. Evet, oraya da bakarız. Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Tabii. Bu şeyde olunca, tabii Londra'da olunca şundan faydalanıyorum. Çok, sadece futbol değil elbette, futbolun da çok önemli olduğu bir yer burası. Ama onun dışında çok fazla farklı spor etkinliği var. Ve çok önemli düzeyde, yani hani işte dünya ya da Avrupa şampiyonası. O düzeyde etkinlikler. Geçen hafta sonu dünya pist bisikleti Dünya Kupası'nın yerinde takip ettim. Yani 5-6 ayaktan oluşan bir Dünya Kupası bu. Hı hı. Bu ayakların dördüncüsü de Londra'daydı ve orada şunu görme fırsatı buldum. Pist bisikleti, hani spor, hatta olimpik sporlar deyince en önde gelen spor dallarından biri değil. Yani çok madalya dağıtıyor. Onu biliyoruz. Ama herhalde işte en baştaki spor dallarından biri saymayız ama yani hafta sonu 3 gün boyunca şunu gördüm. Yani bir ciddi kamu desteği olunca nasıl bir spor dalı bir ülkenin ülkede çok önemli bir yere geliyor ve aynı zamanda seyirci de buluyor. Onu yerinde görmüş, bizzat görmüş oldum. Yani herhalde 20 yıl önce gidersek, hatta 25 yıl diyelim, işte yani İngiltere, Büyük Britanya pist bisikletinde hiçbir varlığa sahip değildi. Yol bisikletinde de tek tük herhalde bisikletçiler vardı, yani İngiltere'den, İskoçya'dan, Galler'den, Fransa turunun adını duyardık. Ancak işte burada bir yatırıma gidiyorlar. 1990'larda bir Manchester'a bir velodrom yapılıyor. Sonra da 1996'da şuna karar verdi Büyük Britanya. Milli Piyango'dan, Lotsey'den gelen, elde edilen gelirin önemli bölümü spor dallarına destek olarak verilecek. Yani oradan bütçe oluşturulacak. Çok kötü biten bir olimpiyattan sonra almışlardı bu kararı ve sonra ne oldu? İşte birçok spor dalı buradan gelen parayla parladı ama en çok belki bisiklete yaradı. Evet. Son 3 olimpiyatta baktım 38 madalya almışlar galiba. Yanılmıyorsam son 3 olimpiyatta ve herhalde 20 civarında da altın madalya kazanmış Britanya. Yani pis, pis, bir ağırlıkla pis bisiklete sayesinde tabii. Şeyde de Londra'da işte Olimpik Park'ın içindeki tesislerde seyirci ilgisini görünce hakikaten sadece madalyayla değil bir halk ilgisiyle de pekiştiğini görüyorum bugün. Yani hele cumartesi günü herhalde boş yer yoktu. Tüm biletlerin satıldığını söylediler bana. Yani 6750 kişilik velodrom tamamen doluydu. Ve tabii kalabalık ev sahibi olunca her dalda çok kalabalık kadrolarla yarıştı Britanya'nın, kadın erkek olsun. En kalabalık kafiliydi herhalde. Ev sahibi oyunun avantajıyla, ama onların yarıştığı, yani ev sahibi sporcuların yarıştığı her an salonda büyük bir uğultu vardı. Yani hele bir final yarışı ya da böyle bir çekişmeli bir işte bir eleme yarışı, yarı final yarışıysa büyük tezahürat oldu. Yani böyle bir uğultu yükseldi o yarışın son turunda mesela. Onu görmüş bulunduk. İşte çoluk çocuk, herkes, sadece Londra'dan da değil yani. Yarış Londra olabilir, Londra'da olabilir ama çok işte uzaklardan tek gün için, bazı iki gün için atlamış gelmişler işte ailece ya da işte eşiyle, dostuyla. Ve cumartesi günü işte kapalı gişeydi herhalde, tamamen doluydu. Diğer gün, yani cuma ve pazarda hiç fena değildi, pazar günü de iyiydi seyirci sayısı. Yani ciddi bir seyirci kitlesi de oluşmuş tabii bu 20 yıl içinde. Başarılar geldikçe, olimpiyatlarda başarı alınınca izlemesi de çok zevkli bir spor dalı tabii, pist bisikleti. Yani böyle bir o velo, kapalı velodromda bunu izlerken hakikaten zevk alıyor insan. Evet. Başarmışlar işte yani 20-25 yılda, 20 yıl diyebiliriz. Yani bir spor dalından hem başarılı sporcular yetiştirmeyi hem de bir seyirci ilgisi oluşturmayı başarmışlar. Yani sadece futbol, rugby ve kriketten ibaret değil tabii burası. Yani şundan söylüyorum, işte Türkiye'de çok uzun yıllar yani hem İşte böyle büyük organizasyonlara ev sahibi olmak için çabalıyor olimpiyat gibi. İşte bir yandan da değil mi, çeşitli dallarda böyle bir kıpırdanma olur. Zaman zaman başarılar olur ama son olimpiyatlara baktığımızda, son iki olimpiyat giderek düşen bir çaba var. Böyle halk gözünde popülerleşen, seri çeken bir spor dalı sayabiliyor muyuz? Doğrusu zorlanıyorum ben yani. Bireysel katılımın arttığı dallar var mutlaka. Mesela daha fazla koşuyor insanlar Türkiye'de. Belki hani bireysel olarak bisiklete binen de artıyordur ama gösteri spor olarak yani insanların profesyonelleri izlemeye gittiği spor dallarında böyle bir seyircisi artan dal şey yapamıyorum. Yani eski sıralama duruyordur Türkiye'de. Herhalde işte futbol, erkekler basketbol, kadınlar voleybol. Böyle bir sıralama vardır. Evet. İşte at yarışı falan. Ama hani yeni bir dal Türkiye'de şu çok izleniyor diyebileceğimiz bir şey aklıma gelmiyor. Hani televizyondaki işte bazı az sayıdaki işte spor kanalında ya da yabancı spor kanalında yayın yapılan, izlenen dallar var ama seyircisi kısıtlıdır yani. Şimdi Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle biletli, bileti de pahalı olacak ve 5-6 bin seyirci çekecek bir spor dalı doğrusu kestiremiyorum ben. Ne dersin, değil mi? Herhalde evet. Zor. Evet, doğrusu zor. İlginçmiş ama hikaye. Zor bir durum yani, çok işte bir kapsamlı bir spor politikası, bunu destekleyecek bir maddi güç. Yani işte İngiltere şeyle halletmiş, piyango sistemiyle yani oradan bir para geliyor. Yani Türkiye'nin elinde tabii böyle bir sistem de vardı. Bu hala var aslında. İddia bayi sistemine akan bir para var. O zaman zaman kullanılıyor ama daha çok hani sporcu yetiştirmek için değil. Herhalde organizasyonlara için kullanılıyor, öyle düşünüyorum yani. Bir takım işte profesyonel kulüplere yardım gibi şeyleri var. Halbuki yani futbol kulüplerine yardım yerine böyle 2-3 niş dal seçilse, işte belki onlar bir olimpiyatta değil ama işte belki 2-3 olimpiyat sonra yani biraz daha orta uzun vadede sonuç alınabilecek dallar bulunabilir. Çoktan işte şeyde ne yapıldığını biliyoruz Türkiye'deki kolaycılık. Birincisi bir sürü dalda transfer sporcu getirmek. Yabancı ülkelerden. Herhalde son olimpiyatta Rio'da yanılmıyorsam 100 kişilik bir sporcu kafilesi vardı Türkiye'nin. Dörtte biri transfer sporcuydu. Evet. Çok, çok yüksek bir rakam. Yüksek. Yani elbette olabilir transfer sporcu da. Bunun yani bir olimpiyat kafilesinin dörtte biri olması da biraz garip yani. Hani şunun itirafı gibi, biz sporcuları yetiştirmeyi beceremedik. Açığı transferle gidelim gibi bir durum. Yani mutlaka olacaktır. Sporcular da zaten başka ülkelere taşınıyorlar. İşte bir kısmı göçler var vesaire. Çok normal. Ama hepsi olmaz. Bir de tabii şunu görmüş bulundum. Yani Londra'da herhalde 40-41 ülke vardı. Dünya Kupası bisiklet yarışlarına katılan. Başka ayaklarda olup da burada olmayan ülkeler de var. İşte Cezayir falan gibi. Yani bir herhalde bir 14-15 ülke daha var. Benim burada görmediğim ama mesela ben şeyi söyleyeyim, işte Malezya, Trinidad ve Tobago, Surinam, Ghana, işte tek sporcuda da olsa Azerbaycan, Yunanistan, bir işte 40 ülkenin varlığı vardı. Elbette birçoğu, hepsi şey gibi değil. Yani Avustralya, Hollanda, Büyük Britanya gibi iddialı değildi ama Trinidad 4 kişilik takımla gelmişti. Bir Yunanlı sporcu vardı, tek kişi vardı. Katıldığı dalda galiba 4. oldu yani. Evet. İyi bir yerde bitirdi. Ama hiç Türk sporcu yoktu. Yani salondaki tek Türk varlığı herhalde benden ve işte su markasından ibaretti. Salonda dağıtılan. Bunun da en büyük sebebi işte Türkiye'de hala bir kapalı velodromun olmaması. Olimpik standartlarda. Yani bir velodrom yok Türkiye'de. Trinidad'da var. Bu Türkiye'de yok. Ki belki yani, ileride olur. Yani uzun yıllardır böyle bir çaba var da bir türlü olmadı yani. Çok mu zor? Ya biraz masraflı bir şey ise yani ucuz bir şey değil. Sadece binadan ibaret değil. Şekli falan da garip. Bir kapalı velodromun pistinin. İşte oradaki çam malzemesi vesaire hani biraz masrafı var ama yani herhalde 1 milyonluk Trinidad yapıyorsa 80 milyonluk Türkiye çok daha büyük bir ekonomi Trinidad'a göre daha önce de yapabilirdi açıkçası. Evet. Bakalım belki önümüzdeki günlerde bir şaşırtma sürprizi var. Yine işte ben şeyde duydum. İşte yine galiba yapılacakmış. Hatta o da bir Belçikalı gazeteci yanıma gelip aynı şeyi söyledi. Ya galiba yine yapılacak falan diye. Yani Türkiye'yi biraz bilen, yine Türkiye'de yazlık evi olan bir gazeteciydi. Benim yıllardır duyduğum sözleri o da söyledi bana. İlginçmiş. Hatta orada bulsun sizi ve aynı şeyleri söylesin. Evet, başka ne var gündemimizde bu hafta içerisinde? Başka valla işte yıl sonu olduğu için tabii tüm dünya sporunun büyük bölümü işte kız sporları hariç biraz artık tatil dönemine giriyor. Hatta futbol liglerinde de birçoğunda son yılın son maçları oynanacak. Sonra bir 2 hafta, 3 hafta kiminde 1 aylık tatillere gidilecek. Ama herhalde futbol en çok konuşulan konu bu Jose Mourinho'nun Manchester United'dan ayrılmasıydı. Evet. Manchester United pazartesi günü şok bir kararla Mourinho'yu takımın başından yolladı. Son birkaç ayda konuşulan, biraz tahmin edilen bir mevzuydu açıkçası. Mourinho 3. sezonunda United'da, 3. sezonundaydı daha doğrusu. Pek memnun, karşılıklı bir memnuniyetsizlik var gibiydi. Yani takımın istediği sportif bilanço bir türlü oluşmadı. İşte ilk sezonda bir UEFA Avrupa Ligi'ni kazandılar. Geçen sezon lig ikincisiydi takım ama çok farklı şekilde Champions City'den. Bu sezon ise çok kötü gidiyor tabii Manchester United ve takım içinde futbolcularla arasının pek iyi olmadığı da gözlenen bir şey. Yani takımın bazı yıldız isimleriyle bir türlü yıldızı barışmadı Mourinho'nun. Halbuki geçen işte herhalde son 15 yılın Avrupa'daki en önemli antrenörlerinden biri ama işte şöyle oluyor, bazen o dinamiği kaybediyorsunuz siz. Nasıl hani işte ülkeler, şirketler dinamiği kaybediyor. Yani bu sporda da işte antrenörler bir iyi 10 yıldan sonra, belki 15 yıldan sonra o kendini zirveye çıkaran yöntemleri geliştiremiyorlar ve yeni çıkan rakiplerine karşı geride kalıyorlar. Yani bunun yüzü böyle oldu. Yani onun herhalde ilk kazandığı en büyük başarılardan birinde ben tribündeydim. 2004 yılında Porto ile Şampiyonlar Ligi kazanmıştı Mourinho. Ben o maçtaydım, Gelsenkirchen'de Monaco yendikleri maçta ve yani tabii sadece o gün stattakiler değil bizim gibi ekran başındaki herkes de Porto'nun o gün ve o sezonki başarısına hayran kalmıştı. Çünkü çok tanınmamış, o sezona kadar pek bilinmeyen Portekiz oyuncu ağırlıklı bir kadroyla Avrupa şampiyonu olmuştu Jose Mourinho ve herhalde şöyle bir düşünüyorum. Son 20-30 yılın, belki daha da eski, evet yani son 30 yılın, işte 25 yılın en sürpriz Avrupa şampiyonluğu diyebiliriz Porto'nunkini de. Evet. Yani onun dışında kimler kazanıyor? Devler kazanıyor. Öyle bir sürpriz yapmıştı. İşte sonra oradaki başarıyı Chelsea'ye, Inter'e, oradan Real Madrid'e taşıdı ama bu İngiltere'deki son döneminde, yani önce Chelsea ve ardından Manchester United, Mourinho'nun başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Dediğim gibi bazen yöntemleriniz artık yeni kalmıyor, yenilikçi kalmıyor ve sizden sonra gelen teknik direktörler, çalıştırıcılar, başka takımlar yeni yöntemlerle sizi eski moda hale getiriyorlar. Mourinho'da da olan biraz bu yani. Şöyle yani, o kadar çok yazı çıktı ki tabii burada. İlk 2004'te İngiltere'ye geldiğinde mesela Porto'dan Chelsea'ye, işte antrenman yöntemleri vesaire, hep onlar yenilikçi bir tablo çizmiş bu yöntemlerle. Çünkü hala 2000'lerin başında şundan söz ediliyor, işte ne kadar temizlenirse temizlensin, Premier Lig'de bile, İngiltere'de bu içki kültürünün, işte böyle biracı kültürün oyuncularda çok olduğu söyleniyormuş o zaman. Hala bir kısım oyuncuda. Şimdi 15 yılda bu yok olduğu gibi takımlar işte çok uzman diyetisyenlerle çalışıyorlar. Diyetisyen transferi var takımlar arasında. Yani İngiliz takımları mesela Almanya'dan, başka ülkelerden diyetisyen transfer ediyorlar. Oyuncular daha iyi işte beslensin diye ve her oyuncuya ayrı şey çıkıyor. Menü, günlük, aylık, işte yıllık program. Her oyuncunun işte mevkisine, fiziksel ihtiyaçlarına göre. Muhtemelen bu yeni yöntemler mesela Mourinho'yu devre dışı bıraktı. Yani onun alıştığının, tatbik ettiğinin de üzerinde. Ve ilginç, mesela Manchester United gibi işte kurumsal olduğunu düşündüğümüz çok zengin bir yapı, bir futbol direktörü ya da sportif direktöre sahip değil. Hatta Premier Lig'de bu konumda bir yöneticisi olmayan işte 6 takımdan biriymiş sanıyorum bu haftaya kadar. Mourinho'nu da istemiyor işte. Ben sportif direktör, futbol direktörle çalışmam. Hatta gönderilme sebeplerinden biri de oldu herhalde. Şimdi onun yollanmasıyla beraber işte bir geçici teknik direktör var ama asıl bundan sonrası planlıyor. Bundan sonrasını planlıyor takım ve bir işte ismini artık futbol direktörü mü diyecekler, sportif direktörü mü? Her takımda ismi başka çünkü. Evet. Bu görevin. O pozisyona birini getirecekler. Evet. Önce yani yazın asıl teknik direktör atamasını yapmadan bir futbol beyni getirecekler herhalde ve sonrasını planlayacaklar. Çünkü şimdiki bugünün futbol, spor yapılarında aksi pek düşünülemez. Yani sadece saha içindeki başarılı organizasyonla saha kenarındaki tek direktörle işi halletmek mümkün değil. Evet. Aynı zamanda bir takımlara bir futbol aklı gerekiyor. İşte bu geçişi iyi yapanlar var, yapamayanlar var. United bir türlü yapamamıştı. Alex Ferguson'un döneminde de olmamıştı çünkü. Ama son 6 yılda işte İyi bir 6 yıl geçirmediler açıkçası Alex Ferguson'dan sonra. Selahattin, toparlamamız gerektiğini söylüyor. Bizden sonra da devam edecek olan bazı kayıtlar varmış. Bir yeni yıl mesajınız varsa onu da alalım ama. Doğru, yılın son şeyini Açık Gazetesi'ni, Açık Gazete'de sporu yapmış olduk. Evet. Yeni yıl mesajım, valla spor için mesajım, seyir zevki bol, harika bir yıl olsun. Dinleyicilerimiz ve sizin için de çok daha iyi bir 2019 diliyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ettik. Kendinize iyi bakın. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.